kartong och glas. En bister borg med tusen slutna rum. Jag ser det växer mer. Jag hör hur sången går i dyster mål. Där en kvarn som mal och mal. Maskinen tar oss tuggar bit för bit. Jag ser den slukar mer. Draken dricker mjölken som ämnad var till barn.